ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में वेदवती की कथा, इसी प्रसंग में भगवान राम जी के चरित्र का एक अंश कथन, भगवती सीता तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि धर्म ध्वज और कुश ध्वज, इन दोनों नरेशों ने कठिन तपस्या द्वारा भक्ति लक्ष्मी की उपासना करके अपने प्रत्येक अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें पुनः पृथ्वीपति होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे दोनों धनवान और पुत्रवान हो गए। कुशध्वज की परम साधी भार्या का नाम मालावती था। समय के अनुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अंश थी। वे भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न होगी। उस कन्या ने जन्म लेते ही सूत का ग्रह में स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वह उन वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्रायः सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मन्वंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती रही। उसका तप अत्यंत कठिन था, तो भी लीला पूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहा, उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। वह नव यौवन से संपन्न बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु के स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। मुने, ये आकाशवाणी सुनने के पश्चात रुष्ट होकर वह कन्या गंधमादन पर्वत पर चली गई और वहां पहले से भी अधिक कठोर तप करने लगी। वहां चिरकाल तक तप करके विश्वस्त होकर वहीं रहने लगी। एक दिन वहां उसे अपने सामने दुर्निवार रावण दिखाई पड़ा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पाद्य परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर उसका सत्कार किया। रावण बड़ा पापिष्ट था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के समीप जा बैठा और पूछने लगा, कल्याणी तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उस साधी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया। वह वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने को उद्यत हुआ। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साधी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट हो गया। कुछ भी कहने करने की उसमें क्षमता नहीं रह गई। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उनका मानस तमन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट होगी और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे ये शाप दे दिया, दुरात्मन, तुम मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है, अतः अब मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ, देख ले। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करते हुए घर की ओर प्रयाण किया, अहो, मैंने ये कैसी अद्भुत घटना देखी, ये मैंने क्या कर डाला। इस प्रकार विचार कर अपने कुकृत्य और उस देवी के देह त्याग को याद करके रावण बहुत विषाद करने लगा। वह देवी साथ ही वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। वेदवती बड़ी तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उसके पति हुए। ये राम साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के द्वारा आराधना करके इन जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त किया था। वे साक्षात रमा थी। सीता रूप से विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख भोगा। उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी, फिर भी पूर्व समय में तपस्या से जो कष्ट हुआ था उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सुख के सामने उसने संपूर्ण पूर्व क्लेशों की स्मृति का त्याग कर दिया था। श्री राम परम गुणी, समस्त सुलक्षणों से संपन्न, रसिक, शांत स्वभाव, अत्यंत कमनीय तथा स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान सुंदर एवं श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवती ने ऐसे मनोअभिलक्षित स्वामी को प्राप्त किया। कुछ काल के पश्चात रघुकुल भूषण सत्यसंध भगवान श्री राम पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन में पधारे। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप ठहरे थे। वहां ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। भगवान राम को दुखी देखकर विप्र रूपधारी अग्नि का मन संतप्त हो उठा। तब सर्था सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम से ये सत्य में वचन कहे। ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने कहा, भगवान मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। श्री राम, ये सीता के हरण का समय उपस्थित है, ये मेरी माँ हैं, इन्हें मेरे संरक्षण में रखकर आप छाया में सीता को अपने साथ रखिए, फिर अग्नि परीक्षा के समय इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। परीक्षा लीला भी हो जाएगी, इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहां भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं, साक्षात अग्नि हूं। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही व्यथित हृदय से अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि ने योग बल से माया में सीता प्रकट की। उसके रूप और गुण साक्षात सीता के समान ही थे। अग्नि देव ने उसे राम को दे दिया। माया सीता को साथ लेकर वे आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए भगवान राम ने उसे मना कर दिया, यहां तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके। फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। इसी बीच भगवान राम ने एक स्वर्ण में मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया। भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मृग को मारने के लिए चले। उन्होंने बाण से उसे मार गिराया। मरते समय उस माया मृग के मुख से हा लक्ष्मण ये शब्द निकला। फिर सामने श्री राम को देख उनका स्मरण करते हुए उसने सहसा प्राण त्याग दिए। मृग का शरीर त्याग कर वह दिव्य देह से संपन्न हो गया और रत्न निर्मित दिव्य विमान पर सवार होकर वैकुंठ धाम को चला गया। ये मारीच पूर्व जन्म में वैकुंठ धाम के द्वार पर वहां के द्वारपाल जय और विजय का किंकर था तथा वहीं रहता था। वह बड़ा बलवान था, उसका नाम था जित। सनक आदिकों के शाप से जय विजय के साथ वह भी राक्षस योनि में आ गया था। उस दिन उसका उद्धार हो गया और वह उन द्वारपालों के पहले ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। तदंतर हां लक्ष्मण इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण सीता का अपहरण कर खेल ही खेल में लंका की ओर चल दिया। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर राम विषाद में डूब गए। वे उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को वहां ना देखकर विलाप करने लगे। फिर सीता को खोजते हुए बारंबार वन में चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें जटायु द्वारा सीता का समाचार मिला। तब वानरों को अपना सहायक बनाकर उन्हें समुद्र में पुल बांधा। उसके द्वारा लंका में पहुंचकर उन रघुश्रेष्ठ ने अपने बाण से बंधु बांधवों सहित रावण का वध कर डाला। तत्पश्चात उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा कराई। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को भगवान राम जी के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत नम्र होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम दोनों से कहा, महान भावो अब मैं क्या करूंगी, सो बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले, देवी तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ, वहीं रहकर तपस्या करना। इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ कर दिया। उसकी कठिन तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही। इसके बाद उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समय के अनुसार वही छाया सीता राजा द्रौपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उसका नाम द्रौपदी पड़ा और पांचों पांडव उसके पति देव हुए। इस प्रकार सत्ययुग में वही कल्याणी वेदवती कुशध्वज की कन्या त्रेता युग में छाया रूप से सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी तथा द्वापर में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। अतः इसे त्रिहायनी कहा गया है। तीनों युगों में यह विद्यमान रही है। नारद जी ने पूछा, संदेहों के निराकरण करने में परम कुशल मुनिवर, द्रौपदी के पांच पति कैसे हुए? मेरे मन की यह शंका मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप और यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार नहीं रहा। वे भगवान श्री राम और अग्निदेव के आज्ञा अनुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उनके मुंह से पांच बार निकले। भगवान शंकर परम रसिक हैं। छाया सीता की यह प्रार्थना सुनकर वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें पांच पति मिलेंगे। इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी और पांचों पांडव उनके पति हुए। ये सब जो बीच की बातें थी सुना चुका। अब जो प्रधान विषय चल रहा था वह सुनो। भगवान राम ने लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के पश्चात वहां का राज्य विभीषण को सौंप दिया और वह स्वयं अयोध्या पधार गए। अयोध्या भारतवर्ष में है। 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने वहां राज्य किया। तत्पश्चात वे समस्त पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को पधारे। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत जो वेदवती थी वह लक्ष्मी के विग्रह में विलीन हो गई। इस प्रकार का पितृख्यान मैंने कैसे सुनाया? इस पुण्यदायी उपाख्यान के प्रभाव से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब धर्मध्वज की कन्या का प्रसंग कहता हूं, सुनो। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। वह राजा के साथ गंधमाधन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी। यों दीर्घकाल बीत गया किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहा कि कब दिन बीता कब रात। तंत्र राजा धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हें हास विलास से विलग होना चाहा। परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी, फिर भी उसे गर्भ रह गया। उसका गर्भ प्रतिदिन बढ़ता और उसकी शोभा बढ़ाता रहा। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रह का संयोग था। ऐसे योग से संपन्न शुक्रवार के दिन देवी माधवी ने लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या को जन्म दिया। कन्या का मुख ऐसा मनोहर था मानो शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा हो। नेत्र शरदकालीन प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। अधर पके हुए बिंबा फल की तुलना कर रहे थे। मन को मुक्त करने वाली उस कन्या के हाथ और पैर के तलवे लाल थे। उनकी नाभि गंभीर थी। शीतकाल में सुख देने के लिए उसके संपूर्ण अंग गर्म रहते थे और उस काल में वह शीतलांगी बनी रहती थी। वह सदा 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। उसके सुंदर केश ऐसे थे मानो वट वृक्ष को घेर कर शोभा पाने वाले बरोह। उसकी कांति पीले चंपक की तुलना कर रही थी। वह असंख्य सुंदरियों में एक थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे। अतः विद्वान पुरुष ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधारते ही वह ऐसी सुयोग्या बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी ही हों। सब लोगों के मना करने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्री वन को प्रस्थान किया। वहां रहकर वह दीर्घकाल तक कठिन तपस्या करती रही। उसके मन का निश्चित उद्देश्य ये था कि स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हों। ग्रीष्म काल में वह पंचाग्नि तपती और जाड़े के दिनों में जल में रहकर तपस्या करती। वर्षा ऋतु में वह वृष्टि की धारा का वेग सहन करती हुई खुले मैदान में आसन लगाकर बैठी रहती। हजारों वर्षों तक वह फल और जल पर रही, फिर हजारों वर्षों तक वह केवल पत्ते चबाकर रही और हजारों वर्ष तक केवल वायु के आधार पर उसने प्राणों को टिका कर रखा। इससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। तंत्र वह सहस्त्रों वर्षों तक बिल्कुल निराहार रही। निर्लक्ष होकर एक पैर पर खड़ी होकर वह तपस्या करती रही। उसे देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देने के विचार से बद्री का आश्रम में पधारे। हंस पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर तुलसी ने प्रणाम किया। तब जगत की सृष्टि करने में निपुण विधाता ने उससे कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुलसी, तुम मनो अभिलक्षित वर मांग सकती हो। भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर एम अमर होना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तुलसी ने कहा, तात पिता में सुनिए, मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे बता रही हूं। आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या है। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगनी तथा उनकी प्रेसी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। गोविंद नाम से शोभित उन प्रभु के साथ में हास विलास में रत थी। उस परम सुख से अभी मैं तृप्त नहीं थी। इतने में एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भक्ति राधा ने रास मंडल में पधार कर रोष से मुझे ये शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, देवी, तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो। ब्रह्मा वर देंगे जिससे मेरे स्वरूप भूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप से प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी अंतर ध्यान हो गए। मैंने अपना में श्री त्याग दिया और अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूं। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रीतम पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूं। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका के शाप से भारतवर्ष में उत्पन्न है। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं। शापवश उसे दनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा है। शंखचूर नाम से वह प्रसिद्ध है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे बढ़कर हो। वह सुदामा इस समय समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हैं। सुंदरी, शोभने, तुम भी पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो। इस जन्म में वह श्री कृष्ण का अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। लीलावश वे ही नारायण तुमको शाप दे देंगे। अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप से रहते समय लोग तुम्हें वृंदावनी कहेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोपों द्वारा भगवान माधव की पूजा संपन्न होगी। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से विराजने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ शिक्षा पूर्वक निरंतर आनंद भोगोगी। ब्रह्मा जी की ये अमरवाणी सुनकर तुलसी के मुख पर हंसी छा गई। उनके मन में अपार हर्ष हुआ। उसने महाभाग ब्रह्मा को प्रणाम किया और वह कहने लगी, पिता में मैं बिल्कुल सच्ची बातें कहती हूँ। दो भुजा से शोभा पाने वाले श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है वैसी चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं है, परंतु उन गोविंद की आज्ञा से ही मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। वे गोविंद मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए हैं। भगवान आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं, साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवी मैं तुम्हारे प्रति भक्ति राधा के षोडक्षर मंत्र का उपदेश करता हूं, तुम इसे हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राण के समान प्रिय बन जाओगी। सुभगे भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रेसी बन जाओगी जैसी राधा है। इस प्रकार कहकर जगदाता ब्रह्मा ने तुलसी को भक्ति राधा का षोडक्षर मंत्र बता दिया, साथ ही स्तोत्र कवच पूजा की संपूर्ण विधियां तथा किस क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए ये सभी बातें बतला दी। तब तुलसी ने भक्ति राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समानी सिद्ध हो गई। मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही फल तुलसी को प्राप्त। तपस्या संबंधी जो भी क्लेश थे वे मन में प्रसन्नता उत्पन्न होने के कारण दूर हो गए, क्योंकि फल सिद्ध हो जाने पर मनुष्य का दुख ही उत्तम सुख के रूप में परिणित हो जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में तुलसी को स्वप्न में शंखचूड़ के दर्शन, शंखचूड़ तथा तुलसी के विवाह के लिए ब्रह्मा जी का तीन दोनों को उपदेश, तुलसी के साथ शंखचूड़ का गंधर्व विवाह तथा देवताओं के प्रति उनके पूर्व जन्म का स्पष्टीकरण। भगवान नारायण कहते हैं, नारद एक समय की बात है, वृषध्वज की कन्या तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर शयन कर रही थी। उसने स्वप्न में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी पूर्ण नव युवक था। उसके मुख पर मुस्कान छाई थी। उसके संपूर्ण अंगों में चंदन का अनुलेपन था। रत्न में आभूषण उसे शोभित कर रहे थे। उसके गले में सुंदर माला थी। उसके नेत्र भ्रमर तुलसी के मुख कमल का रसपान कर रहे थे। यो स्वप्न देखने के पश्चात तुलसी जगकर विषाद करने लगी। इस प्रकार तरुण अवस्था से संपन्न वह देवी वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी। उसी समय महान योगी शंखचूड़ का बद्रीवन में आगमन हो गया। जगदीश्वर मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसे प्राप्त हो चुका था। उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया था। सर्व मंगल में कवच से उसके गले की शोभा हो रही थी। ब्रह्मा उसे अभी लक्षित वर दे चुके थे और उन्हीं की आज्ञा से वे वहां आया भी था। वे आ रहा था तभी तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसकी सुंदर कमनीय कांति थी। उसकी कांति श्वेत चंपा के समान थी। रत्न में अलंकारों से वह अलंकृत था। उसके मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रही थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो शरद काल के प्रफुल्ल कमल हों। दो रत्न में कुंडल उसके गंड स्थल की छवि बढ़ा रहे थे। पारिजात के पुष्पों की माला उसके गले को शोभित कर रही थी और उसका मुकमल मुस्कान से भरा था। कस्तूरी और कुमकुम से युक्त सुगंध चूर्ण पूर्ण चंदन द्वारा उसके अंग अनुलिप्त थे। मन को मुक्त कर देने वाला वह शंखचूड़ अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान था। इस शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुंह ढक लिया। कारण लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया था। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उसके निर्मल दिव्य चंद जैसे मुख के सामने तुच्छ थे। अमूल्य रत्नों से बने हुए नपुर उसके चरणों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे मनोहर त्रिवली से संपन्न थी, सर्वोत्तम मणि से निर्मित करधनी सुंदर शब्द करती हुई उसकी कमर में शोभित थी। मालती के पुष्पों की माला से संपन्न केश कलाप उसके मस्तक पर शोभा पा रहे थे। उसके कानों में अमूल्य रत्नों से बने हुए मकराकृत कुंडल थे। सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित थार उसके वक्ष तल को समुज्ज्वल बना रहा था। रत्न में कंकन कैयूर शंख और अंगूठियां उस देवी की शोभा बढ़ा रही थी। साध्वी तुलसी का आचरण अत्यंत प्रशंसनीय था। ऐसे भव्य श्री से शोभा पाने वाली उस सुंदरी तुलसी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम अवश्य संपूर्ण स्त्रियों में धन्यवाद एवं समादर की पात्र हो। समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी, तुम वास्तव में हो कौन? सदा सम्मान पाने वाली सुंदरी, तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। नारद, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली तुलसी ने शंख चूड़ के ऐसे वचन को सुनकर मुख नीचे की ओर झुकाकर उनसे कहना आरंभ किया। तुलसी ने कहा, भद्र पुरुष, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूं। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूं। तुम कौन हो? यहां से सुखपूर्वक चले जाओ, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साधी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। ऐसा नियम मैंने श्रुति में सुना है। जो कलुषित कुल में उत्पन्न है तथा जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुति का अर्थ सुनने का कभी सुअवसर नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर पर स्त्री की कामना करता है। स्त्री की मधुर वाणी में कोई सार नहीं रहता, वे सदा अभिमान में चूर रहती है। वास्तव में वह विष से भरे हुए घड़े के समान है, परंतु उसका मुख ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृत से भरा हो। संसार रूपी कारागार में जकड़ने के लिए वह सांकल है। स्त्री को इंद्रजाल स्वरूपा तथा स्वप्न के समान मिथ्या कहते हैं। बाहर से तो ये अत्यंत सुंदरता धारण करती है, परंतु उसके भीतर के अंग कुत्सित भावों से भरे रहते हैं। उसका शरीर विष्ठा मूत्र पीप और मल आदि नाना प्रकार की दुर्गंध पूर्ण वस्तुओं का आधार है। रक्त रंजित तथा दोषयुक्त यह शरीर कभी पवित्र नहीं रहता। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने मायावी व्यक्तियों के लिए इस माया स्वरूपनी स्त्री का सृजन किया है। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए यह विष का काम करती है, अतः मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते। नारद, शंखचूड़ से इस प्रकार कहकर तुलसी चुप हो गई। तब शंखचूड़ हंसकर कहने लगा। शंखचूड़ ने कहा, देवी, तुमने जो कुछ कहा वह असत्य नहीं है, पर अब मेरे कुछ सत्य असत्य मिश्रित बातें सुनने की कृपा करो। विधाता ने दो प्रकार की स्त्रियों का निर्माण किया है, वास्तव स्वरूपा और दूसरी कृत्या स्वरूपा। दोनों ही एक समान मनोहर होती हैं, पर एक को प्रशस्त कहते हैं और दूसरी को अप्रशस्त। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका, ये पांच देवियां सृष्टि सूत्र हैं, सृष्टि की मूल कारण हैं। इन आध्यादेवियों के प्रादुर्भाव का प्रयोजन केवल सृष्टि करना है। इनके अंश से प्रकट गंगा आदि देवियां वास्तव रूप कहलाती हैं। इनको श्रेष्ठ माना जाता है। ये यश स्वरूपा और संपूर्ण मंगलों की जननी हैं। शत्रुपा, देवहूति, सवधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणानी, शची, कुबेर पत्नी, अदिति, दीति, लोपामुद्रा, अनसुईया, कोटिवी, तुलसी, अहिल्या, अरंधति, मैना, तारा, मंदोत्री, दमयंती, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेधा, कालिका, वसुंधरा, षष्ठी, मंगलचंडी, धर्म पत्नी, मूर्ति, स्वाति, स्वस्ति, श्रद्धा, शांति, कांति, क्षमा, निद्रा, तंद्रा, सुधा विपाशा संध्या दीवा रात्रि संपत्ति धृति कीर्ति क्रिया शोभा प्रभा और शिवा। स्त्री रूप में प्रकट ये देवियां प्रत्येक युग में उत्तम मानी जाती हैं। जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं वे कृत्या स्वरूपा हैं, उन्हें अप्रशस्त कहा गया है। अखिल विश्व में पुंछली रूप से ये विख्यात हैं। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है वही स्वभावता शुद्ध है, उसी को उत्तम माना जाता है। विश्व में इन साध्वी रूपा स्त्रियों की प्रशंसा की गई है। विद्वान पुरुष कहते हैं इन्हीं को वास्तव रूपा जानना चाहिए। कृत्या स्त्रियों के दो भेद हैं, रजो में रूपा तम में रूपा। जो रजो में रूपा वाली स्त्रियां हैं उनमें साधीपन रहता है, पर पुरुष से मिलने के लिए स्थान का ना होना, अवसर ना मिलना, किसी मध्यवर्ती दूत या दूती का ना होना, शीर में क्लेश का होना, रोग का होना, सत्संग का लाभ होना, बहुत से जन समुदाय द्वारा घिरी रहना तथा शत्रु अथवा राजा से भय का प्राप्त होना, इन्हीं कारणों से वे अपने स्तित्व की रक्षा कर पाती हैं। मनीषी पुरुषों का कथन है कि स्त्रियों का ये रूप मध्यम है। जो तम में रूप वाली स्त्रियां हैं उन्हें कुमार पर जाने से रोक पाना बहुत कठिन होता है। विद्वानों के मत में ये स्त्रियों का अधम रूप होता है। देवी, तुमने जो कहा है सत्य और असत्य का विचार रखने वाले कुलीन पुरुष निर्जन निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते, सो ठीक है, मैं भी यही मानता हूं। परंतु शोभने, मैं तो इसमें ब्रह्मा की आज्ञा से, उनकी आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूं और गंधार विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊंगा। देवताओं में भगदड़ मचा देने वाला शंखचूड़ मैं ही हूं। धनु वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। विशेष बात तो यह कि मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था, जो सुप्रसिद्ध 8 गोप भगवान जी के स्वयं पार्षद थे, उनमें एक मैं ही था। देवी राधिका के शाप से इसे मैं दानवेंद्र बना हूं। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूं। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी, ये जानने की योग्यता तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रोष ही है। मुनिवर, जब इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया, उस समय तुलसी का मन हर्ष से उल्लसित हो गया। उसके मुख पर मुस्कुराहट छा गई। तब उसने यो कहना आरंभ किया। तुलसी ने कहा, इस प्रकार के सद्विचार से संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। स्त्री ऐसे ही सतपति की निरंतर अभिलाषा करती है। सचमुच इस समय मैं आपके सद्विचार से परास्त हो गई। निंदा का पात्र तथा अपवित्र तो वह पुरुष माना जाता है जिसे स्त्री ने जीत लिया हो। स्त्री जित मनुष्य की तो पितर देवता तथा मानव सभी निंदा करते हैं। यहां तक कि माता पिता तथा भ्राता भी मन ही मन तथा वाणी द्वारा भी उसकी निंदा करने से नहीं चूकते। जिस प्रकार जन्म तथा मृत्यु के अशोच में ब्राह्मण 10 दिनों तक शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय 12 दिनों पर और वैश्य 15 दिनों पर शुद्ध होते हैं तथा शूद्रों की शुद्धि 1 महीने पर होती है, वैसे ही गंधर्व विवाह संबंधी पति पत्नी की संतान भी समय के अनुसार शुद्ध हो जाती है, उसमें वर्ण संकर दोष नहीं आ सकता। ये बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है। स्त्री जित मनुष्य की तो आजीवन शुद्धि नहीं होती। चित पर जलते समय वह इस पाप से मुक्त होता है। चिता पर जलते समय ही वह इस पाप से मुक्त होता है। स्त्री जित मनुष्य के पितर उसके दिए हुए पिंड और तर्पण को इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवता भी उसके समर्पण किए हुए पुष्प और जल आदि के लेने में सम्मत नहीं होते। जिनके मन को स्त्री ने हरण कर लिया है, उस व्यक्ति को ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा यश से क्या लाभ हुआ? मैंने विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा की है। कारण, कामनी स्त्री का प्रधान कर्तव्य है कि कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में स्वीकार करे। गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूरख, रोगी, क्रूप, परम क्रोधी, अशोभन मुख वाले, पंगु, अंगहीन, नेत्रहीन, बधिर, जड़, मूक तथा नपुंसक के साथ पापी वर्ग को भी को जो अपनी कन्या देता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शांत, गुणी, नवयुवक, विद्वान तथा साधु स्वभाव वाले वर को अपनी कन्या अर्पण करने वाले पुरुष को 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या को पाल पोष कर विपत्तिवश अथवा धन के लोभ से बेच देता है वह कुंभी पाक नरक में बचता है। उसी पापी को नरक में भोजन के स्थान पर कन्या के मलमूत्र प्राप्त होते हैं। कीड़ों और कमुओं द्वारा उसका शीर नोचा जाता है। बहुत लंबे समय तक वह कुंभी पाक नरक में रहता है, फिर जगत में जन्म पाकर उसका रोग ग्रस्त रहना निश्चित है। तप को ही सर्वस्व मानने वाले नारद इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा, शंखचूड़, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गंधार विवाह के नियम के अनुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और ये साधी देवी कन्याओं में रत्न समझी जाती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, पतिव्रते, तुम ऐसी गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो? देवता, दानव और असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान नारायण के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मेरे पास सावित्री, भगवान वराह के पास पृथ्वी, यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनसुईया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास रति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरंधति, गौतम के पास अहिल्या, कर्दम के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शत्रुपा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास शची, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद के पास देवसेना तथा धर्म के पास साधी मूर्ति पत्नी रूप से शोभा पाती है, वैसे ही तुम भी इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और फिर वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्राप्त करोगी। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। उसमें स्वर्ग में धुंधवियां बजने लगी, आकाश से पुष्प बरसने लगे। तंत्र शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी चिर संगनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंद में जीवन बिताते हुए राज अधिराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी, अतः वे सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार अत्यंत विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर जी के स्थान पर गए। वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश शिव से सभी बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। वैकुंठ परम धाम है, वे सबके लिए दुर्लभ है। वहां बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहां पहुंचकर रत्न में सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा तब इन ब्रह्मा आदि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वे सभी परम सुंदर थे, सभी पीताम्बर धारण किए हुए थे, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे, सबके गले में दिव्य वनमाला लहरा रही थी, सुंदर शीर श्याम रंग के थे, उनके शंख चक्र गदा और पदम से शोभित चार भुजाएं थी और प्रसन्न वदन मुस्कान से भरे थे, उस मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के सदृश विशाल थे। उन द्वारपालों से अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः 16 द्वारों को पार करके भगवान श्री हरि की सभा में पहुंचे। उस सभा भवन में चारों ओर देवऋषि तथा पार्षद विराजमान थे, सभी पार्षदों के चार भुजाएं थी, सबका रूप भगवान नारायण के समान था और सभी कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। वे सभा बाहर से पूर्ण चंद्रमंडल के आकार की गोल और भीतर से चकोर थी, बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। श्रेष्ठ रत्नों के सार बहुत सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ था, हीरों के सार भाग से वही सजी हुई थी। श्री हरि के इच्छा अनुसार बने हुए उस भवन में अमूल्य दिव्य रत्न जड़े हुए थे, माणिक्य मालाएं जाली के रूप में शोभा दे रही थी और दिव्य मोतियों की झालरें उनकी छवि बढ़ा रही थी। मंडलाकार करोड़ों रत्न में दर्पणों से वह सभा शोभित थी, उसकी दीवारों में लिखित अनेक प्रकार के विचित्र चित्र उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। सर्वोत्कृष्ट पद्म राग मणि से निर्मित कृत्रिम कमलों से वह परम शुभ शोभित थी, स्यमंतक मणि से बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियां उस भवन की शोभा बढ़ाती थी, रेशम की डोरी से गुथे हुए दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव वंदनवार का काम दे रहे थे। यहाँ के खंभों का निर्माण इंद्रनील मणि से हुआ था, उत्तम रत्नों से भरे कलशों से संयुक्त वह सभा अत्यंत मनोहर जान पड़ती थी। पारिजात पुष्पों के बहुत से हार उसे अलंकृत किए हुए थे, कस्तूरी एवं कुमकुम से युक्त सुगंधपूर्ण चंदन के द्रव से वह भवन सुसज्जित तथा सुसंकृत किया गया था, सुगंधित वायु से वह सभा सब ओर से सुवासित थी, उसका विस्तार 1,000 योजन था, सर्वत्र सेवक खड़े थे, वहां सभी कुछ दिव्य था। सभी उस सभा भवन को देखकर मुग्ध हो गए। भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए। उस समय श्री हरि दिव्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजित थे, दिव्य किरीट कुंडल और वनमाला ने उनकी छवि को और भी अधिक बढ़ा दिया था, उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनलिप्त थे, एक हाथ में कमल शोभा पा रहा था, भगवान का श्री विग्रह अतिशय शांत था, लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न थी, भक्त के दिए हुए सुवासित तांबूल को प्रभु चबा रहे थे, देवी गंगा उत्तम भक्ति के साथ सफेद चवर ढुलाकर उनकी सेवा कर रही थी, उपस्थित समाज अत्यंत भक्ति विनम्र होकर उनका स्तवक गान कर रहा था। ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त होने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त भगवत भक्त देवता भाई बीच से होकर भक्ति भाव से गर्दन झुकाए उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे और वाणी गत थी। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदित की। श्री हरि सर्वत्र एवं सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित हैं। ब्रह्मा की बात सुनकर उनके मुख पर हंसी छा गई और उन्होंने मन को मुक्त करने वाला अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण, ये महान तेजस्वी शंखचूड़पुर जन्म में गोप था, ये मेरा ही अंश था, मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी, इसके संपूर्ण वृत्तांत से मैं पूर्ण परिचित हूँ। ये वृत्तांत एक पुराना इतिहास है, गोलोक से संबंध रखने वाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहास को सुनिए। शंखचूड़ उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था, मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के शाप ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश कर दिया। राधा अति करुणामयी है, सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, उन्हें सुदामा को रोक लिया, कहा, वत्स रुको, रुके रहो, मत जाओ, कहाँ जाओगे? तब मैंने उन राधा को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखें, ये सुदामा आधे क्षण में ही शाप का पालन करके पुनः लौट आएगा। सुदामन, तुम यहां अवश्य आ जाना। यूं कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। अखिल जगत के रक्षक ब्रह्मन, गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है। इस प्रकार ये सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण मायाओं का पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगीश ये शंखचूड़ समय पर पुनः उस गोलोक में ही चला जाएगा। आप लोग मेरे ये त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चलें। शंकर मेरे त्रिशूल से उस दानव का संहार करें। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसलिए वह अखिल विश्व विजयी है। ब्राह्मण, उनके कंठ में कवच रहते हुए कोई भी उसे मारने में सफल नहीं हो सकता। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का अस्तित्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये आपने उसको वर दे रखा है, इसीलिए उसकी पत्नी के उधर में मैं तेज स्थापित करूंगा। मैंने ये निश्चित कर लिया है। वैसे तुलसी मेरी नित्य प्रिया है, इससे वस्ता मुझे सर्वात्मा को कोई दोष भी नहीं होगा। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदंतर उस दानव की वह पत्नी अपने उस शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। नारद, इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तंत्र ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेव जी ने आसन जमा लिया। गंधर्वराज पुष्पदंत शंकर का बड़ा प्रेमी था, उन्होंने उसे दूत बनाकर तंत हर्षपूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर पुष्पदंत उसी क्षण शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। दानवराज की पुरी अमरावती से भी श्रेष्ठ थी। कुबेर का भवन उसके सामने तुच्छ था। उस नगर की लंबाई 10 योजन और चौड़ाई 5 योजन स्फटिक मणि के समान रत्नों से बने हुए प्रकोटों द्वारा वह घिरा था। 7 दुर्गम खाइयों से वह सुरक्षित था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों सुंदर सड़कें और मणि में विचित्र वेदियां थी। व्यापार कुशल पुरुषों के द्वारा बनवाए हुए भवन और ऊंचे ऊंचे महल चारों ओर शोभित थे, जिसमें नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं भरी थी। सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र दिव्य एवं सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर पुष्पदंत ने शंखचूड़ का भवन देखा। वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था। नगर की आकृति वले के समान गोल थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्ण चंद्रमंडल हो। प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान 4 परिशाखाएं उसे सुरक्षित किए हुए थी। शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था, परंतु हितेशी व्यक्ति बड़ी सुगमता से उसमें जा सकते थे। अत्यंत उच्च गगनस्पर्शी मणि में प्राचीरों से वह भवन घिरा हुआ था। 12 द्वारों से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मंदिर, बहुत से सोपान तथा रत्न में खंभे थे। एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत ने दूसरे प्रधान द्वार को भी देखा। उस द्वार पर हाथ में त्रिशूल लिए एक पुरुष विराजमान था। उसके मुख पर हंसी छाई थी। उसकी पीली आंखें थी, उसके शीर का रंग तांबे के सदृश लाल था। भय उत्पन्न करने वाले उस द्वारपाल से आज्ञा पाकर पुष्प दंत आगे बढ़ा और दूसरे द्वार को लांघकर भीतर चला गया। ये दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला है, ये सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था। इस तरह नौ द्वारों को लांघकर पुष्प दंत सबसे भीतर के द्वार पर पहुंच गया। वहां द्वारपाल से अनुमति लेकर वह भीतर गया। वहां जाकर देखा परम मनोहर शंखचूर्ण राजाओं के मध्य में स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा है। उसके मस्तक पर सोने का सुंदर छत्र तना था जिसे एक भृत्य ने ले रखा था। उस छत्र में मणियां जड़ी हुई थी। वह विचित्र छत्र रत्न में दंड से शोभित था। रत्न निर्मित कृत्रिम पुष्प उसकी शोभा को और भी प्रशस्त कर रहे थे। सफेद एवं चमकीली चमर हाथ में लेकर अनेक पार्षद शंखचूर्ण की सेवा में संलग्न थे। उत्तम वेश एवं रत्न में भूषणों से भूषित होने के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उसके गले में माला थी, शीर पर चंदन का लेपन था। वे दो महीन उत्तम वस्त्र पहने हुए था। वे दानव उस समय सुंदर वेश वाले असंख्य प्रसिद्ध दानवों से घिरा था और असंख्य दूसरे दानव हाथ में अस्त्र लिए इधर उधर घूम रहे थे। ऐसे वैभव संपन्न शंखचूर्ण को देखकर पुष्प दंत आश्चर्य में पड़ गया। तंतर उसने शंकर जी के कथन के अनुसार युद्ध विषयक संदेश सुनाना आरंभ किया। पुष्प दंत ने कहा, राजेंद्र प्रभु, मैं भगवान शंकर जी का दूत हूँ। मेरा नाम पुष्प दंत है। शंकर जी की कही हुई बातें ही मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ, सुनने की कृपा करें। अब आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार उन्हें लौटा दें, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दें या निश्चित रूप से युद्ध करें। मुझे ये भी बता दें कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर उनको क्या उत्तर दूं। दूत के रूप में गए हुए पुष्प दंत की बात सुनकर शंखचूर्ण ठठाकर हंस पड़ा और बोला, दूत मैं कल प्रातःकाल चलूंगा, तुम जाओ। तब पुष्पदंत तुरंत वट के नीचे विराजमान भगवान शंकर के पास लौट गया और उससे शंखचूर्ण की बात जो स्वयं उसने अपने मुख से कही थी कह सुनाई। साथ ही उसके पास जो सेना आदि युद्ध उपकरण थे उसका भी परिचय दिया। इतने में योजना के अनुसार कार्तिकेय शंकर के समीप आ पहुंचे। वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिंगलाक्ष, बाणासुर, विकंपन, विग्रूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिलाक्ष, दीर्घदंष्ट, विकट, ताम्रलोचन, कालकंठ, बलिभद्र, कालजिह, कुटीचर, बलुन्मत, रणर्शलाघी, दुर्जय, दुर्गम, आठों भैरव, ग्यारह रुद्र, आठों वसु, इंद्र आदि देवता, बारह सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नलकुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल, धर्म, शनि, ईशान और प्रतापी कामदेव आदि भी आ गए। साथ ही उग्रदंष्टा, उग्रचंडा, कोटरा, कैटभी तथा स्वयं सौ भुजा वाली भयंकर भक्ति भद्रकाली देवी भी वहां आ पहुंची। वे देवी अतिशय श्रेष्ठ रत्न द्वारा निर्मित विमान पर बैठी थी। उसका विग्रह लाल रंग के वस्त्र शोभित था। उसके गले में लाल पुष्पों की माला थी। सभी अंग लाल चंदन से अनलिप्त थे। नाचना, हंसना, हर्ष के उल्लास में भरकर मीठे स्वरों में गाना, भक्तों को अभय प्रदान करना, शत्रुओं को डराना उन अभय स्वरूपनी भक्ति भद्रकाली का सहज गुण बन गया था। उसके मुख में बड़ी विकराल लंबी जीवा लपलपा रही थी। शंख, चक्र, गदा, पदम, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, एक योजन विस्तृत वर्तुलाकार गंभीर खप्पर, गगन चुंबी, त्रिशूल, एक योजन में फैली हुई शक्ति, मुद्गर, मूसल, वज्र, पाश, खेटक, प्रकाशमान फलक, वैष्णव अस्त्र, वारुण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, नागपाश, नारायण अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, गंधर्व, गरुड़, परजन्य एवं पाशुपत अस्त्र, जिम्मन अस्त्र, पार्वतस्त्र, महेश्वरस्त्र, वायव्यस्त्र, सम्मोहन दंड, शत्शा अमोघ अस्त्र तथा सैकड़ों दिव्य अस्त्र को धारण करके भगवती भद्रकाली अनंत योगिनियों के द्वारा वहां आकर विराज के। उनके साथ में अत्यंत भयंकर असंख्य डाकनियों का यूथ भी शोभित था। भूत, प्रेत, विषाद, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर भी सहयोग देने के लिए आ पहुंचे। इन सब के साथ लेकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने पिता चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और सहायता करने के लिए विचार से उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गए। और इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतःपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई। सुनते ही तुलसी के होठ और तालु सूख गए, उसका हृदय संतप्त हो उठा। फिर परम साधी तुलसी मधुर वाणी में कहने लगी, प्राण बंधो नाथ, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं, आप विराजिए, क्षण भर मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। मैं अपने नेत्रों से कुछ समय तक तो आदरपूर्वक आपके दर्शन कर लूं, मेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं। आज मैंने रात के अंतिम क्षण में एक बुरा स्वप्न देखा है। महाराज शंखचूड़ ज्ञानी पुरुष था, तुलसी की बात सुनकर उसने भोजन किया, जल पिया, फिर अवसर पाकर उसने सत्य हितकर एवं यथार्थ वचन तुलसी से कही। शंखचूड़ बोले, प्रिय, कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन है। समय अनुसार वृक्ष उगते हैं, उन पर शाखाएं फैलती हैं, पुष्प लगते हैं और क्रमशः वे फल से लद जाते हैं। फिर काल ही उन फलों को पकाता भी है। बाद में काल के प्रभाव से फूल फल कर वे संपूर्ण वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं। सुंदरी, समय पर विश्व उत्पन्न होता है और समय के अनुसार उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है। काल की महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पाताल में तत्पर रहते हैं, विष्णु पालन में तत्पर रहते हैं और रुद्र का संहार कार्य भी काल के संकेत पर ही निर्भर है। सभी क्रमशः काल के अनुसार अपने व्यापार में नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं के भी अधीश्वर हैं परमात्मा श्री कृष्ण, जो प्रकृति से परे हैं। उन्हीं को सृष्टा, पाता और संहर्ता कहते हैं। वे सदा अपने संपूर्ण अंश से विराजमान रहते हैं। वे ही समय पर स्वेच्छापूर्वक प्रकृति को उत्पन्न करके विश्व में रहने वाले संपूर्ण चराचर पदार्थों को रचते हैं। उन्हें सर्वेश, सर्वरूप, सर्वात्मा और परमेश्वर कहते हैं। वे जन से जन की सृष्टि करते, जन से जन की रक्षा करते तथा जन से जन का संहार करते हैं। उन्हें त्रिगुणातीत परम प्रभु राधा वल्लभ की तुम उपासना करो। उन्हीं की आज्ञा से सदा शीघ्रगामी पवन प्रवाहित होते हैं, सूर्य आकाश में तपते हैं, इंद्र समय के अनुसार वर्षा करते हैं, मृत्यु प्राणियों में विचरती है, अग्नि यथा अवसर दाह उत्पन्न करते हैं तथा शीतल चंद्रमा भयभीत की भांति आकाश मंडल में चक्कर लगाते हैं। प्रिय, जो मृत्यु की मृत्यु, काल के काल, यमराज के श्रेष्ठ शासक, ब्रह्मा के स्वामी, माता की माता, जगत की जननी तथा संहार करने वाले भी संहार करता है, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण की शरण में तुम जाओ। प्रिय, यहां कौन किसका बंधु है? जो सबके बंधु हैं उन्हीं को तुम उपासना करो। ब्रह्मा ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया, इससे तुम्हारे साथ जगत के व्यवहार में मैं फंस गया। पुनः विलग हो जाना विधि के इच्छा पर ही निर्भर है। शोक एवं विपत्ति सामने आने पर अज्ञानी व्यक्ति घबराता है, ना कि पंडित पुरुष। काल चक्र के क्रम से सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। आप तुम्हें निश्चय ही वे सर्वेश भगवान नारायण साक्षात पति रूप में प्राप्त होंगे, जिनके लिए बद्री आश्रम में रहकर तुम तपस्या कर चुकी हो। तपस्या तथा ब्रह्मा के वर प्रदान से तुम्हें पाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। कामनी, उस समय तुम भगवान श्री हरि के लिए तप कर रही थी, अतः अब उन्हीं को प्राप्त करोगी। गोलोक में वृंदावन है, वहीं तुम भगवान गोविंद को पाओगी। मैं भी इस दानवी शरीर का परित्याग करके उसी दिव्य लोक में चलूंगा। वहीं तुम मुझे देख सकोगी और मैं तुम्हें। इस समय जो मैं परम दुर्लभ भारतवर्ष में आया हूं, इसमें कारण केवल श्री राधा जी का शाप है। प्रिय सुनो, मेरा गोलोक में पुनः जाना सर्वथा निश्चित है, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कांते, तुम भी अब शीघ्र ही इस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण करके श्री हरि को पति रूप से प्राप्त कर लोगी, अतः तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शंखचूड़ तुलसी के साथ सुंदर बातचीत कर रहा था, इतने में सायंकाल का समय हो गया। रत्नमय भवन में पुष्प और चंदन से चर्चित श्रेष्ठ छैया बिछी थी, वह उस पर सो गया और भांति भांति के वैभव की बात उनके मन में स्फुरित होने लगी। उनके भवन में रत्न का दीपक जल रहा था। परम सुंदरी स्त्रियों में रत्न तुलसी सेवा में उपस्थित थी। ज्ञानी शंखचूड़ ने पुनः तुलसी को दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया। साथ ही शंखचूड़ ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले इस उत्तम ज्ञान को बतलाया जो दिव्य भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर उस देवी का मुख प्रसन्नता से भर गया। समस्त जगत नश्वर है ये मानकर वह हर्षपूर्वक हास विलास करने लगी। फिर दोनों सुखपूर्वक सो गई।